الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم سورة مائدة آیت نمبر 83, 84, 85, 86 د اومی سپاره لومبی آیاتونه دي. د دې نمخ کې سبق کې الله پاک دا خبره او فرمایله چې یهود فطرت کې او طبیعت کې سختی ده, خصوصا مسلمانانو سره د هغوی عداوت او دشمنی, د هغوی هغه بغض او حسد هغه معروف او مشهور دي. د یهودو په نسبت نصارا چې د هغوی یو دوه درې صفات یې دلته بیان کړل چې یو خو دوی کې علما او درویشان خلق ډیر دي, بل دا چې دوی کې عاجزي ده دا یو قدر مشترک دی د مسلمانانو او د عیسایانو په منځ کې. د دې وجې نه عیسایانو مسلمانانو سره زړه کې هغه نرمه ګوښه لري او شته, اگر چې نن سبا زمانه کې د هغې فقدان دی هغه نشته, خو د پیغمبر علیه الصلوات والسلام زمانه چې اونکې قریبه وه نږدې وه هغه وخت کې چې کوم عیسایانو نصارو په نسبت د یهودو هغوی مسلمانانو سره زړه کې نرمه ګوښه لرله. الله پاک دې نن سبق کې لکه څنګه چې مخکې سبقونو کې یهودو کې بعضې خلک وو الله د هغوی تعریف وکړو چې ټول یهود داسې نه دي, لږ شانتې بعضې کسان عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه ملګري هغه مسلمانانو هغه ښه خلک وو. دغرنګې نصارو کې الله پاک صفت بیانوي د هغوی د هغوی تعریف کوي چې کوم ښه خلک پکې. نو نن په دې سبق کې الله پاک د هغوی تعریف کوي چې دوی کې داسې رحمدله خلک دي, اسلام طرف ته مایل دي, مسلمانانو سره د زړه یو ربط او تعلق هم شته, او حق طرف ته د هغوی میلان هغه ډېر دی او زیات دی. هغوی چې کلم د الله کلام ووري نو دې ځای کې الله پاک فرمایي چې د هغوی د سترګو نه اوښکې ځي چې یاره دا یو حق کلام دی. او د هغې واقعه داسې شوې وه, شانی نزول کې علما کرام او مفسرینو لیکلي دي چې په مکه مکرمه کې مسلمانانو سره کله د مکې قریشو ظلم راواغش, زیاتی راواغش, تنګ شو, پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته حکم وکړ چې تاسو لاړ شئ حبشې ته هجرت وکړئ. کوم کسان هم چې تللی شئ وسم وینو حبشې ته لاړ شئ. اورېدلي مې دي چې د هغه ځای بادشاه نجاشي هغه رحمدله سړی دی, انصاف کوي, زیاتی چا سره نه کوي, کیدی شي تاسو ته هلته آرام میلو شي, د دوی د دې ظلم او زیاتي نه خلاص. د پیغمبر علیه السلام په دې مشوره باندې عمل صحابه کرامو وکړ. یو قافله تیاره شوه, یولس کسان وو پکې, او دا قافله مشر حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه, او په دغه وفد کې د پیغمبر علیه السلام لور چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په نکاح کې وه, حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها هغه هم پکې وه. دا یولس کسان حبشې ته روان شو ولاړل. مکه مکرمه کې مسلمانان خبر شو چې دغه کسان ډیر عزت او احترام سره بادشاه ساتلی دی، ډیر قدر یې کوي، هیڅ تکلیف ورته نشته، لږ ارام ورته میلاو شو. نور مسلمانان تیار شو چې مونږ هم حبشې ته ځو. دوه اتیا کسان نور مسلمانانو قافله تیار شو. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورور حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې دغه قافله تقریبا د دوه اتیا کسانو دام لاړه حبشې ته. یولس کسان مخکې او دوه اتیا ورپسې دا لاړل. د مکې قریش هغوی چې ولیدل چې مسلمانانو ته خو یو ځای میلاو شو د آرام، نو دوی د دې ځای نه یو وفد تیار کړ او ډېرې تحفې تحایف یې یوړل ځان سره، د نجاشي بادشاه ته، د حبشې بادشاه ته. شیطانت پسې لاړل چې دا مسلمانان د دغه وطن نه وباسي. چې لاړل د مکې د قریشو سرداران نجاشي بادشاه سره میلو شو. نجاشي ته تپوس وکړ څنګه راغلی یې؟ وی دلته زمونږ مسلمانان د مکې خلک را تښتېدلي دي، دوی خپل دین پرېښی دی، خپل د پلار نکاح د طریقې پرېښی ده، زمونږ هغه رسم او رواج دوی پرېښی دی، دا زمونږ باغیان دي، نو ته مهرباني وکړه دا باغیان مونږ ته واپس. نجاشي ورته ووایي چې زه خو داسې نه شم واپس کولی، زه د هغوی نه تپوس وکړم چې یاره څه صورت حال. مسلمانانو ته اطلاع ولېږله، وایي تاسو راشئ، خپل مشر راولېږئ، خپله صفایي وکړئ. حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه راغی دربار ته، سلیم مسلمانان کسان وسره نور مراله. نجاشي بادشاه ناست دی، یو طرف ته مسلمانان ولاړ دي، بل طرف ته د مکې قریش ولاړ دي. نجاشي بادشاه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ته وایي دا خلک راغلي دي ستاسو د مکې قریش، او دوی وایي چې تاسو زمونږ باغیان یې، او دا زمونږ باغیان دي، او مونږ سره دا پرې ده، دا زمونږ را تښتېدلي، ته خپله صفایي بیان کړه، تاسو ولې خپل دین پرېښی دی؟ حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د نجاشي په دربار کې د اسلام هغه تعلیمات بیان کړل، خپله صفایي یې بیان کړه، او په دې الفاظو یې بیان کړه. تقریبا د الفاظو مضمون داسې دی، بادشاه سلامت، مونږ هغه خلکو د دې پیغمبر د راتلو نه مخکې چې یو بل به م قتلول په وړه وړه خبره باندې، ډاکې او زناګانې به م کولې، په ډاکه او په زنا باندې به مونږ فخر کوو، خپلې لوڼه به م راغوښتې او ژوندۍ به م خښولې. د یو انسان بې عزتي، بې حرمتي، هغه به مونږ خپل عزت شماره، د خرابو او د ګناهونو هغه یو لوی تفصیل هغه ورته بیان کړه چې زموږ مخکې حالت دغه. چې کله دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی، د آخر زمانې پیغمبر دی، الله ورته پیغمبري ورکړې ده، الله ورته کتاب رالېږي، وحی ورته راځي، او هغې کې د مخکې کتابونو مخکې پیغمبرانو تصدیق هم کوي چې عیسی علیه الصلاة والسلام دغه رنګې هغه ته نازل کرده کتاب انجیل، هغه حق کتابونه دي. الحمدلله مونږ د هغه پیغمبر راتلو سره، د هغه تعلیماتو خپلولو سره، د دغې ګناهونو نه بچ شو، یو ښه ژوند هم بیا مونته. اوس دا خلک مونږ پسې راغلي دي او مونږ نه پرېږدي، هلته ظلمونه یې راسره کول، مونږ ته دلته راوتښتېدو، اوس راپسې دلته راغلي دي. اوس ستا خوښه ده چې ته زموږ په باره کې څه فیصله کول غواړې، مونږ تیار یو. هغه چې دا خبرې واورېدې، هغه وایي دا کوم تعلیمات چې تاسو بیان کړل، دا خو زمونږ د نصوارو او مذهب کې انجیل کې دا تعلیمات وو. د مکې قریشو ته سخت جواب ورکړ چې تاسو که هر څه وایې، خو زه دا خلک تاسو سره نه شم پرېښودلی، څه قصور یې نشته، څه ګناه یې نشته، څه غلط کار خو نه کوي، غلط کارونه خو دوی پرېښودل، ښه کارونه یې شروع کړل، ښه کارونه چې شروع کړل په کار خو نه چې تاسو د دوی عزت او احترام وکړي. هغه وفد یې رخصت کړه د مکې د قریش، چې دا وفد مکی مکرمه ته لاړ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اطلاع ورسېده چې دغسې مختورن راغلل او مسلمانانو له بادشاه ډېر عزت او احترام ورکړ. لږ وخت پس بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حکم وشو چې تاسو که مدینې ته هجرت کول غواړئ نو تلی شئ. پیغمبر علیه السلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړ نو بیا د حفشې دغه مهاجر هغوی م وویل چې اوس پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته لاړ او هلته م حالات ښه دي، نو هغوی د حفشې نه را روانېدل او هجرت یې کود مدینې منورې ته تلل. نجاشي بادشاه یو وفد ورسره د علماو د مشایخو تیار کړ او یا کسان یې ورسره تیار کړل ټول چې دا به هم درسره لاړ شي. حالات ته معلوم کی مونږ ته به حال ووایي چې یاره دا یقیني هغه پیغمبر دی او که نه دی. دا د مسلمانانو وفد چې د حبشې نه را روان شو مدینې منورې ته راغی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وکتل مسجد نبوي کې ناست و، دا درویشان دا علما وفد و ډېرې درنې جامې اغوستې وې، ډېر درانه خلک و، عزتمند خلک و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مېلو شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته د سوره یاسین لږ شانتې تلاوت وکړ، د اسلام تعلیمات یې بیان کړې. هغې تلاوت سره د هغې عیسایانو چې کوم راغلي و نصارا، د هغوی د سترګو نه اوښکې اوبهیلې او هغوی به ووی چې دا دوی کوم کلام لولي نو دا زمونږ د عیسی علیه الصلاة والسلام چې کوم کلام و د هغې سره مشابه دی. هغوی چې پوره معلومات وکړل چې دا پیغمبر هم هغه حق پیغمبر دی چې کوم انجیل کې د هغه پیشنګویه راغلی، دغه صفات بیان شوي وو چې دغسې پیغمبر به مکه کې به پیدا کېږي، مدینې ته به هجرت کوي، د دې د صفاتو خاوند به وي، د هغه صفتونه په دې پیغمبر کې شته او دا حق پیغمبر دی. نو دا د هغوی د سترګو نه هغه اوښکې تللې وې د قرآن اورېدو سره. الله د هغې تعریف دلته کوي. د هغې نه وروسته بیا چې کله دا وفد لاړه حبشې ته، اسلام دوی قبول کړ، مسلمانان شو، نجاشي بادشاه سره مېلو شو. دوباره نجاشي بادشاه یو خط پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ولیکه او یو بل وفد یې تیار کړ او د خپل اسلام ذکر یې پکې په خط کې کړی دی. پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی دی. هغه وفد چې را روانه او د هغې مشر خپل زوی جوړ کړ چې ته دی خلق بوزه ځان سره او مسلمانان شي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره به ملاقات هم وکړي. هغه وفد پیغمبر علیه السلام سره مېلو شوی نه دی. اتفاق داسې و، دریاب باندې پورې وتلي وو، پکې کشتۍ باندې بعدې مخالف راغی، غرقه شوه. هغه ټول کسان چې څومره وفد و هغه شهیدان شوي، هغه راغلی نه دی هغه وفد. خو نجاشي بادشاه اسلام قبول کړی و، مسلمانانو سره ښه سلوک کړی و، همدردي اظهار یې ورسره کړی و. الله پاک دې ځای کې د هغې مسلمانانو د حبشې د مسلمانانو چې هغوی خپل زوړ دین پرېښود، پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړ، دې ځای کې خدای پاک د هغوی صفت بیانوي. واذا سمعوا، او هر کله چې دوی اوري، ما انزل الی الرسول، هغه چې نازل کړی شوی دی پیغمبر ته، هغه کلام چې هغه پیغمبر علیه السلام دوی ته واورو، دوی واورېده، ترا اعینهم، ته به وینې سترګې د دوی، تفیض من الدمع، چې ډکې وي د اوښکو نه، مما عرفوا من الحق، هغه چې دوی وپېژنده د حق نه، چې یقیني دا خو هغه حق کتاب دی او حق پیغمبر دی کوم ذکر چې په انجیل کې راغلی. یقولون، وی دوی ربنا ای رب زمونږ، آمنا، مونږ ایمان راوړی دی، فاکتبنا، یا الله مونږ ولیکې مع الشاهدین، سره د ګواهانو نه. شاهدین نمراد مفسرین لیکلی د پیغمبر علیه السلام امت دی، چې دغه امت گواهان دی د پیغمبر علیه السلام په پیغمبرۍ او په حقانیت باندې، د دې کتاب په حقانیت باندې. نو یا الله، ته دغه گواهانو سره مونږ هم یو ځای کې، مونږ هم ولیکې، ربنا، ای رب زمونږ، آمنا، مونږ ایمان راوړلی، فاکتبنا، پس ولیکې مونږ مع الشاهدین، سره د ګواهانو نه، د پیغمبر علیه السلام امت کې یا الله مونږ هم شامل کړي. او بیا دوی خپله دا خبره کوي، الله د هغوی هغه خبر را نقل کوي چې اخر مونږ چې حق ولیده، مونږ خو عیسی علیه السلام تعلیمات او کتاب لیدو، حق لري او پاغي ني مان راول اوس چې دا حق مونږه اولي د چې بل پیغمبر راغلي دی او کتاب راغلي دی اوس مونږه پدې مان راول وما لنا سشوي دي زمونږ د پاره لا نؤمنو بالله چې مونږه ایمان نه لرو په خدای پاک باندې وما جاءنا من الحق هغه چې راغلي دی مونږ ته د حق نه حق کتاب راغلي دی حق پیغمبر راغلي دی ونسمع او مونږه تمه لرو ان يدخلنا ربنا چې داخل بس کی مونږ لره رب زمونږه مع القوم الصالحين سره د قوم صالحانو مونږه دا امید ساتو چې الله به مونږه جنت ته داخله یي نیکانو خلکو ملګرتیا هم کړې ده نیکانو خلکو ملګرتیا به م الله آخرت کښې هم نصیب کوي الله وایي چې تاسو ما سره زما وعده پوره کړه زه هم تاسو سره ستاسو وعده پوره کړم فاصابهم الله بس بدله ورکړه دوی ته خدای پاک بما قالو هغه چې دوی وې دوی د حق پرستو سره آخرت غوښته معیت یې د هغوی په دنیا کښې م وکړه الله په آخرت کښې هم د هغوی ملګري کړل فاصابهم الله بس بدله ورکړه دوی ته خدای پاک بما قالو هغه چې دوی کوم وې جنات جنتونه یې وله ورکړل په بدله کښې تجري چې بهېږي به من تحت الانهار لاندې د هغې نه نیرونه خالدین فیها همیشه به یې په دغه جنت کښې وذلك جزاء المحسنين او دا بدله د نیکانو خلکو ده د نیکانو خلکو هغه بدله هغه آخرت کښې جنت دی الله وایي زه به خپله رضا ورکوم وایه جنت څه شی د الله رضا ده الله رضا کښې دغه انعامات او نعمتونه وي عزتمند ده یو خبره دا ده نیکانو صالحانو خلکو د الله نه د یریدونکو خلکو تعریف الله په دې وکړو چې دوی کله د الله کلام واوري نو د هغوی سترګو کښې اوښکې را ځي پیغمبر علیه الصلات وسلام چې به قرآن واورېده بعضې آیاتونه به یې واورېدل پیغمبر علیه الصلات وسلام باندې به اثر وشو سترګې به یې ډکې شوې او به یې ژړل دغه طریقه د صحابه کرامو هم وه د نیکانو صالحانو خلکو طریقه دا ده چې کله داسې آیاتونه واوري چې د هغې مضمون د عذاب وي نو الله د هغوی سترګې را ډکېږي او هغوی چې دی نه جاړي پیغمبر علیه الصلات وسلام عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وایي ما ته لږ قرآن مجید واوروه هغه ورته وایي حضرت تاسو باندې خو خپله نازل شوې دی نو زه به تاسو ته څنګه واورم وایي نه زما زړه غواړي چې ته راته لږ واوروه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته تلاوت شروع کړ د سوره نساء آیاتونه یې ایې ورته یوسه چې کله دې ځای ته راورسېد فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا پیغمبر علیه الصلات وسلام سترګې مبارکې را ډکې شوې ویې ژړل دا عزتمند پیغمبر علیه الصلات وسلام به مانځه کښې ډېر ژړل کله کله به یې تلاوت په مانځه کښې کوو د دوزخ ذکر به راغی د الله د عذابونو ذکر به راغی پیغمبر علیه الصلات وسلام به وژړل حضرت انس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی هغه فرمایي وایي پیغمبر علیه الصلات وسلام یو ځل دا آیات وې وقودها الناس والحجاره چې د جهنم خشاک هغه انسانان دي او کاڼي دي په دې به الله پاک د جهنم اور ګرموي بیا وفرمایل چې په جهنم کښې زر کاله اور بل شو نو د جهنم رنګ تک سور شو جهنم تک سور شو زر کاله اور بلولو سره وایي بیا پکښې زر کاله اور بل شو وایي بیا یې رنګ تک سپین شو وایي بیا پکښې زر کاله اور بل شو وایي بیا یې رنګ تک تور شو او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې اوس د جهنم اور تک تور دی او تیاره ده پکښې او د هغې هغه لمبې هغه نه مړې کېږي هغه یو شان بلې وي چې دا خبره یې کوله د پیغمبر علیه السلام مجلس کښې یو د تور رنګ صحابي وایي ناست و هغه په ژړا شو د سترګو نه یې اوښکې به یې ډېرې وژړل حضرت جبریل علیه الصلات وسلام راغی پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي چې دا کوم کس جاړي دا څوک دی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي دا د حبشې دی غالبا دا حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے کہ اللہ تعالی فرمائے چې زما دې په خپل عزت قسمی، زما دې په خپل جلال قسمی، زما دې په خپل لوی عرش قسمی، چې زما دا یارې کومه سترګه په دنیا کې اجاړي او اوښ کتوی کی دغه سترګې دا به زه د قیامت په ورځ خندوم، دغه سړی به زه د قیامت په ورځ خندوم چې په دې دنیا کې چا اجاړي. الله دې زموږ جلا نصیب کړي په دې دنیا کې. څوک چې دلته ډېر جاړي هلته به ډېرو خاندي، او څوک چې دلته ډېر خاندي هلته به ډېرو جاړي. علماء لیکلي ده حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه متعلق راځي چې قبر ته به ودرېد نو ډېر به اجاړل، ږیره مبارکه به یې لنده شو. ویو ځل ته یو کس تپوس وکړه چې حضرت د جنت او د دوزخ ذکر وشي خو ته دومره نه جاړې، خو چې قبر ته ودرېږې او قبر دې رایاد شي نو بیا ډېر زیات اجاړي. دا ولې؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تو فرمائل ویما دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه دا اوریدلی چې قبر دا د آخرت د منزلونو نه ړوندی منزل، چاته چې په دې کې سهولت میلاو شو وروسته منزلونه به مته آسان شي، او څوک چې په دې کې گرفتار شو نو وروسته منزلونه به مته ډېر سخت شي. عزتمندو دا خلک وو، جړاواله وو، د الله نه یریدل. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ متعلق راضی وی دا هغه په دې مخ باندې دی اوخ کو لارې جوړې کړې، دومره ډېر جړل چې اوخ کو پکې داسې لارې جوړې کړې. وی دا قطرې الله ته ډېرې خوښې، ډېرې محبوبې. یو هغه قطره چې دا شهید وینه چې هغه په ځمکه تویش الله د هغه ټول ګناهونه معاف کړي، دغه قطره وینه دا الله ته ډېره زیاته خوښه ده. او یو هغه قطره چې هغه د سترګو نه راپروزي اوښکه او د الله د یارې راتویشي. دلته عزتمندو الله صفت کوي، د دغې صفتونه هغوی کې نور هم ډېر وو، دغې نصارو کې نور ډېر صفتونه وو، د مسلمانانو یې ډېر قدر احترام کړی و، همدردي ورسره کړې وه، مخکې عیسائیت قبول کړی و، اوس د اسلام نه متاثره شو، ډېر صفتونه هغوی کې وو. لیکن دا کوم صفت ذکر یې الله کوي؟ دا دې صفت ذکر یې چې دوی ډېر نرم دله وو، د الله کلام چې به یې واورېدو نو په جړا به شو. پیغمبر علیه السلام ورته سوره یاسین واورو نو دوی په جړا شو. الله وایي ما د دغې بدله کې چې دوی مسلمانانو سره ښېګړه کړې ده، احسان یې کړی دی، د پیغمبر علیه السلام دین یې قبول کړ، د الله یره یې په زړه کې راوسته، سترګو نه اوښکې وبهیدې، الله وایي دوی ته ما جنت ورکړی دی. وذلک جزاء المحسنین، او دا بدله د نیکانو خلکو. د دې په مقابله کې هغه خلک چې هغه کافر دي، پیغمبر هم نه مني، کتاب هم نه مني، نه مخکې کتابونه مني او نه اوس دا کتاب مني، الله فرمایي دا د جهنم خاوندان دي. والذین، او هغه کسان، کفرو چې کافران دي، وکذبوا بآیاتنا، او تکذیب یې کړی د آیاتونو زموږ، اولئک دا کسان اصحاب الجحیم، دا خاوندان د دوزخ دي، دا به دوزخ دي. دوباره دا سبق وره عزت من. و اذا سمعوا، هر کله چې دوی وره د ما انزل الی الرسول، هغه چې نازل شوه دی پیغمبر تا، ترا اعینهم، ته به وینې سترګې د دوی، تفیز من الدمع، چې ډکې وي د اوښکو نه، مما عرفوا من الحق، هغه چې دوی وپېژند د حق نه، چې دا حق پیغمبر دی او حق کتاب دی. یقولون، وای دوی ربنا ای رب زمونگا، آمنا، مونگا ایمان راوړی دی، فاکتبنا، اولی کی مونگا ما شاهدین، سره د گواهانو نه، و ما لنا، او څه شوي دي مونږ دپاره، لا نؤمنو بالله، چې مونږ به ایمان نه راوړو په خدای پاک باندې، و ما جاءنا من الحق، او هغه چې راغلی دی مونږ ته حق، حال دا دی چې راغلی دی مونږ ته حق، و نطمع، او مونږ تمه لرو، ان یدخلنا، چې داخل به کی مونږ ربنا، رب زمونگا، مع القوم الصالحين، قوم نیکانو سرا. فعثابهم الله، پس ورک دوی ته خدای پاک، بما قالوا، هغه چې دوی وی، جنات، څه ورته ورکړی؟ جنات، جنتونه، تجري چې بهیږي، من تحت الانهار، لاندې د هغې نه، نیرونه، خالدین فیها، همیشه به دوی په هغې کې. وذلک جزاء المحسنین، او دا بدله د نیکانو خلکو ده. الله ويزب جنت وركم فل رزاب وركم والذين هم كسان كفروا كافران دي وكذبوا وتكذيب كره بآياتنا فآياتنا زمونغا أولئك دا كسان أصحاب الجحيم خاوندان دا جهنم دي. صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمول استل عمل كل توفيق دراك. يا الله دا درز من خالص دا خبل رضا دا پارو گرز. يا الله ريا نام نمود نخلاي من وطول حفاظت وفرمان كم خلق اوري زدكره كي يا الله كم انت طول تا دا قرآن زدكره راك. يا الله نعمل كل توفيق دراك. يا الله أجر و ثواب كنا لراك. يا الله يا الله كسكم يد شيبا كنا كي يخويا تيرا تماف. يا الله دنیا و آخرت خیر دم نصیب. به دنیا و آخرت د شر نم خدای محفوظ وسات. مردگان د اهل اسلام او بخت. مریضان کورونو کې دی هسپتالونو کې خدای شفا کامل ولا ول. زمونږ د حق اوریدون کې خدای سمه دي شری حاجات دی یا الله. ټول شری حاجات یې پوره وبل. یا الله حرمین شریفین زیارت زمونږ ټول نصیب. یا الله حرمین شریفین زیارت هم نصیب. بار بار هم نصیب. یا الله پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره عشق او محبت خدای هم نصیب. یا الله په دین باندې د عمل کولو توفیق را لراک. یا الله په اسلام باندې خدای تر مرګه پورې قائم او دائم وسات. یا الله آخر وخت کې دا کلمه نصیب. لا اله الا الله محمد رسول الله.